δεν είναι επιλογή μας. Δεν είναι επιλογή μας. Να περάσουμε τώρα στην πολυπόθετη ανάπτυξη. Έχουμε δεσμευθεί ως χώρα για πλεώνασμα 3,5% μέχρι το 2022. Πρωτογενή πλεονάσματα 2% έως το 2060. Είναι εφικτά, κύριε Υπουργέ, αυτά τα πλεονάσματα? Κοιτάξτε, πρώτον, δεν είναι επιλογή μας. Μπράβο! Πολύ σωστά. Κόλλησε και το χαλί. Κολλάνε και τα χαλιά, το έχουμε ακούσει και άλλη φορά. Όταν ακούνε κάτι πολύ συνταρακτικό, όπως αυτό που είπε ο Τσακαλώτος χθες βράδυ, έδωσε την συνέντευξη στην ΕΡΤ και μας είπε ότι δεν είναι επιλογή τους τα πρωτογενή και τα πολύ μεγάλα πλεονάσματα, γιατί μας έχουν εξηγήσει στο παρελθόν ότι όλα αυτά σκοτώνουν το λαό, την οικονομία και κυρίως την κοινωνία. Δεν είναι επιλογή τους, άρα δεν τα εφαρμόζουν οι άνθρωποι. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν είναι τίποτα σόβαροι καραγκιόζηδες να μην είναι επιλογή τους κάτι και να το κάνουν τελικά επιλογή τους, επειδή κάποιος άλλος τους το έχει πει για να παραμένουν στην καρέκλα της εξουσίας. Δεν είναι τέτοιοι. Το ξέρουμε όλοι. Είναι αριστεροί, πόσο μάλλον και ο Τσακαλώτος, ο οποίος είναι και επικεφαλής των 53. Ποτέ δεν έχω καταλάβει αν είναι στους 53, είναι ο 53ος ή ο πρώτος ή είναι 54ος. Δηλαδή ηγείται 53 άλλων, είναι ένας από τους 53. Λεπτομέρεια, αυτό είναι ένα προσωπικό θέμα, θα το λύσουμε κάποια στιγμή αν ευκαιρίσουμε. Το θέμα είναι ότι δεν είναι επιλογή τους να έχουμε αυτά τα τερατώδη πλεονάσματα. Γι' αυτό άλλωστε έβριζαν, κατηγορούσαν τον Αντώνη Σαμαρά, που επίσης είχε δεχθεί ή συζητούσε κάτι 3,5-4% πλεονάσματα, και γι' αυτό ο ελληνικός λαός καταψήφισε τον Αντώνη Σαμαρά μεταξύ άλλων και ψήφισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Τζακάλωτο για να μην έχουμε πλεονάσματα 3,5-4%, αλλά τελικά τα έχουμε. Ενώ δεν είναι επιλογή τους. Όλο αυτό το αντιφατικό βγήκε χτες βράδυ, αλλά δεν βγήκε μόνο αυτό, γιατί μίλησε ως πολιτικός, αλλά μίλησε και ως καθηγητής. Έχουμε δεσμευθεί ως χώρα για πλεώνασμα 3,5% μέχρι το 2022. Πρωτογενή πλεονάσματα 2% έως το 2060. Είναι εφικτά, κύριε Υπουργέ, αυτά τα πλεονάσματα? Κοιτάξτε, πρώτον, δεν είναι επιλογή μας. Δηλαδή, αν με ρωτάγατε ως καθηγητή πανεπιστημίου, είναι καλό μια χώρα που έχει χάσει το 25% του εισοδήματος να έχει 3,5% για άλλα 4 χρόνια πρωτογενή πλεονάσμα, θα σας έλεγα δεν είναι σωστό. Πρόκειται για πλεώνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Τον ακούσαμε τον καθηγητή, γιατί μίλησε και ως καθηγητής, δεν είναι μόνος πολιτικός. Από δύο πάντες το έχει μελετήσει το θέμα και το απορρίπτηκε από τις δύο πάντες. Η δεύτερη ως καθηγητή λέει ότι δεν είναι σωστό. Ελπίζουμε όταν γίνει υπουργός κάποια στιγμή να μην τα εφαρμόσει αυτά τα πλεονάσματα, να τα αρνηθεί, να μην του τα επιβάλλει κάποιος, γιατί ένας πολιτικός που εκλέγεται από το λαό δεν βγαίνει εκεί για να το επιβάλλει κάποιος άλλος καταστάσεις, πολιτικές και μέτρα. Γιατί αν ήταν έτσι, θα ψηφίζαμε τον κάποιον άλλον. Γι' αυτό ψηφίζουμε κάποιον εδώ, για να μην το επιβάλλει κάποιος απ' έξω κάτι άλλο. Άμα ήταν να ψηφίζουμε τον έξω, θα ψηφίζαμε τον έξω όπως πρέπει. Δεν γίνεται να ψηφίζουμε εμείς εδώ Τσακαλώτο και να αποφασίζει ο Γερμανός υπουργός που τον έχουν ψηφίσει οι Γερμανοί λαοί, όπως λέει και ο Γιώργος Παπανδρέου, τον οποίο θα κάνουμε μια αναφορά στην συνέχεια. Οπότε δεν είναι σωστό λοιπόν όλο αυτό το τεράστιο πλεώνασμα. Άρα όταν γίνει υπουργός, περιμένουμε και από τον Ευκλήτη Τσακαλώτο να μην το εφαρμόσει. Όπως περιμένουμε και από τον πρόεδρο του Τσακαλώτου, δεν είναι στους 53, είναι στους υπόλοιπους, που επίσης είναι πολύ καλοί και πολύ αριστεροί και οι υπόλοιποι της Κεντρικής Επιτροπής και του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε και από αυτόν να εφαρμόσει αυτά που έλεγε για το πλεώνασμα. Το πλεώνασμά τους είναι σεσημασμένο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Πρόκειται για πλεώνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεώνασμα θράσους και απάτης. Επίσης, όταν γίνει πρωθυπουργός, φανταζόμαστε, ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι, γιατί είναι αριστεροί, αριστεροί τηρούν τον λόγο τους, ότι θα εφαρμόσει αυτό που μόλις ακούσαμε. Ήταν μια πολύ σωστή περιγραφή για τα πλεονάσματα. Είναι πλεονάσματα αίματος και θράσους και απάτης. Ο ένας ως καθηγητής δεν είναι σωστό, ο άλλος ως απλός πολιτικός, μαχητής όμως της αριστεράς. Όλοι καταδικάζουν τα πλεονάσματα. Η φωνή που ακούμε είναι, ανήκει στην Ίμα Σουμάκ. Σαν σήμερα το 2008 πέθανε από το Περού. Πολύ ιδιαίτερη τραγουδίστρια, πολύ ιδιαίτερη φωνή, με ένα εύρος και μια γκάμα φοβερή, εκπληκτική, νομίζω μοναδική, την είχαν χαρακτηρίσει. Μπορεί να πει τα πάντα. Όταν ξεκίνησε να τραγουδάει, εμιμήτω τότε τους ήχους των πουλιών και των ζώων. Γενικότερα νομίζω αυτό, όσο την ακούει κανείς, μπορεί να το διαγνώσει στο άκουσμα και στα τραγούδια που έλεγε, και κυρίως αυτό εδώ που ακούμε εμείς σήμερα. Που είχαμε μείνει, πέρα από αυτά τα πολύ ρομαντικά και πάρα πολύ ωραία, από τα πουλιά της Ίμα Σουμάκ, τα πουλιά της καταγγελίας, του πλεονάσματος, τα πουλιά της αριστεράς. Δεν μπορούμε να ανοικοδομήσουμε την οικονομία με τη λογική των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5% σε μια οικονομία που είχε 6 χρόνια ύφεση. Το είναι το γενικό μόνο πλάνο. Ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία τα έκανε. Μα τι μας νοιάζει το 2060, θα είμαστε όλοι νεκροί στη μακροπρόθεσμη περίοδο. Μια μας έλεγαν ότι το πλεόνασμα θα είναι ένα δις, έτσι είχε πει ο Πρωθυπουργός. Τι κι αν σε αυτό που ονομάζουν πλεόνασμα συγκαταλέγουν και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, που άρα πρέπει να καταλογίζονται στο έλλειμμα, όχι στο πλεόνασμα. Επίσης πολύ σωστός Αλέξης Τσίπρας, πάρα πολύ σωστός, γιατί κάτι αντίστοιχο αυτό το κατήγγειλε στο Σαμαρά, γίνεται και τώρα. Έλεγε χθες ο Τσακαλώτος, θα μοιράσουν από το πλεόνασμα 1,1 δις σε αυτούς που πρέπει, και καλώς να πάει οτιδήποτε πάει σε αυτούς που έχουν ανάγκη, και είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν ανάγκη σε αυτόν τον τόπο εξαιτίας των πολιτικών και του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό είναι να πηγαίνει και να μοιραστεί, αλλά πλεόνασμα είναι όταν τα βάλεις κάτω, συν πλην, δώσεις όλα τα πλήν και από τα σύν σου περισσεύει κάτι να το δώσεις. Εδώ έχουμε τεράστια πλήν. Χρωστάει το κράτος γύρω στα 5-6 δις προς τις επιχειρήσεις ή προς τους πολίτες. Κατά τα άλλα, βρήκε ένα δις, το ονομάζει πλεόνασμα και το μοιράζει. Είναι ωραίο που συμφωνούν όλοι αυτοί στην καταγγελία της ιδέας, της έννοιας, της κατάστασης του πλεονάσματος. Μαζεύονται, φαντάζομαι, Τσακαλώτος, ο Τσίπρας, εκεί τα υπόλοιπα παιδιά στο Μαξίμου ή οπουδήποτε. Λένε τα χειρότερα για το πλεόνασμα, το καταγγέλνουν, λένε ότι δεν κάνει καλό στην οικονομία, ότι είναι πλεόνασμα αίματος, ότι με αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, ότι η κοινωνία χαντακώνεται, και μόλις φεύγουν πάνε στα υπουργεία τους να εφαρμόσουν και να πιάσουν το πλεόνασμα. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που συμβαίνει με τους συγκεκριμένους τύπους που έχουμε και περνάμε τις ώρες μας έτσι ακριβώς όπως τις περνάμε. Δεν είναι μόνο γενικές καταγγελίες για το πλεόνασμα, είναι και ειδικές για το συγκεκριμένο νούμερο που πρέπει φέτος και του χρόνου να πιάσουμε. Έχουμε αναλάβει μια υποχρέωση, αυτή θα την τηρήσουμε, και είναι πράγματι σημαντικό για πρώτη φορά να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και θα φτάσουμε στο 3,5% το 2018. Και θα φτάσουμε στο 3,5% το 2018. Από εκεί και πέρα όμως, και πιστεύω ότι όλοι το αναγνωρίζουν, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικώς, είναι προφανές ότι θα πρέπει να πάμε σε πιο ρεαλιστικούς στόχους. Διότι είναι απολύτως αδύνατον πρωτογενή πλεονάσματα του ύψους του 3,5% μετά το 2018 να διατηρηθούν, και μάλιστα για αρκετά χρόνια, εκτός αν θέλουμε να πνίξουμε την ελληνική οικονομία και να έχουμε διαρκώς συνθήκες μακροχρόνιας στασιμότητας. Πιστεύω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό. Προφανώς κανείς δεν το θέλει αυτό, και γι' αυτό δεν θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα 5-6 χρόνια αυτού του ύψους ή λίγο μικρότερου, και μέχρι το 2060 όπως έχει υπογράψει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν θέλουν να πνίξουν την οικονομία. Αν θέλουν να πνίξουν την οικονομία, θα κάνανε ακριβώς το ίδιο που κάνουν και τώρα, που δεν θέλουν να πνίξουν την οικονομία. Επειδή έχουμε πλεόνασμα, πάνε πολύ καλά τα πράγματα στον χώρο των γιατρών και στον χώρο της Τζαμάικας. Μια αναπτυξιακή πολιτική δεν είναι μόνο θέμα φορολογία, γιατί εμείς μπορεί να θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους, αλλά εγώ είμαι περήφανος ότι στη Τζαμάικα που λέμε, πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχαν 30 γιατροί και φέτος υπάρχουν 60. Αλλά εγώ είμαι περήφανος ότι στη Τζαμάικα που λέμε, πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχαν 30 γιατροί και φέτος υπάρχουν 60. Μας αδικεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ακροδεξιά ρητορική, ειδικά τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Τον αδικεί πολύ, είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Βεβαίως την αδικεί και τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο, γιατί είναι και πολιτικός εξόριστος από 6 μηνών. Είναι ο πιο μικρός πολιτικός εξόριστος στον πλανήτη σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Μάλλον. Μπορεί να υπάρχει και κανένας άλλος, τον αδικούμε, αλλά δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, την έγκλη και το Βεληνικές και το εύρος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λίγο πριν ο Τσακαλώτος μας έλεγε ότι οι γιατροί στην Τζαμάικα. Γενικώς σώζουμε χώρες άλλες, όχι τη δική μας. Έχουμε σώσει τις γαλλικές γερμανικές τράπεζες, άρα το γερμανικό-γαλλικό κράτος και άλλες τράπεζες που είναι όλα αυτά τα consortium. Έχουμε σώσει την Αμερική με την παραγγελία των F-16, το είπε και ο πρόεδρος της Αμερικής. Οπότε θα δουλέψουν εκεί κάποιοι άνθρωποι. Τώρα σώζουμε και την Τζαμάικα, δίνουμε γιατρούς. Πέρυσι ήταν 30, φέτος είναι 60. Ο Γιακουμάτος όμως, ο καημός του για το ότι δεν πρέπει να αδικούμε τη Νέα Δημοκρατία σε θέματα ακροδεξιάς ρητορικής. Μας αδικεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ακροδεξιά ρητορική, ειδικά τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Τον αδικεί πάρα πολύ. Βέβαια. Και το λέει κάποιος, εντάξει, ο οποίος ανήκει στη λαϊκή δεξιά και θα είχα λόγους να παραπονεθώ. Άρα παραδέξτε ότι υπάρχει αυτό. Όχι. Τον αδικεί το Μητσοτάκη ότι υπάρχει ακροδεξιά ρητορική και ότι ο Άδωνης είναι ένας αγωνιστής. Την εντοπίζουν στον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, αυτό πάω. Ο Άδωνης λοιπόν, ο Γεωργιάδης λοιπόν, είναι ένας μαχητής σκληρός και επειδή δίνει μεγάλες μάχες, τους πονάει. Ο άνδρας ο Γεωργιάδης λοιπόν είναι ένας μαχητής σκληρός. Αρκίζομαι! Αρκίζομαι! Αρκίζομαι! Ότι δεν θα ησυχάσω! Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα! Τόσο σκληρός λοιπόν, τόσο σκληρός, εδώ ακούσαμε τον όργο του σκληρού μαχητή, σύμφωνα με τον Γεράσιμο Γιακουμάτο, έτσι αποκάλυψε τον Άδωνη, για να αποδείξει ότι είναι ο Άδωνης αυτό που είναι, σκληρός μαχητής δηλαδή, και όλη η άλλη Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Εμφορείται από ακροδεξιά ιδανικά ή ρητορική, λίγο να παρακολουθήσει κανείς τη Νέα Δημοκρατία πώς κινείται και επί Κυριάκου καταλαβαίνει πολλά, δεν χρειάζεται καμία διαβεβαίωση για τίποτα το διαφορετικό και δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα όταν ακούσουμε κάποιο στέλεχος να λέει κάτι τι στο ακροδεξιό ή που τίνει προς την ακροδεξιά. Πριν λίγο καιρό, έχει περάσει μήνας, όχι, πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Η πρώτη αλλαγή τέτοια έγινε σε λέξη βέβαια, την έκανε ο Τσακαλώτος χθες βράδυ στην συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι είναι ο δείκτης της οικονομίας. Τελικά άλλαξε, ήταν η πρώτη αλλαγή. Όλες οι δείκτες δείχνουν ότι θα έχουμε ανάπτυξη το 17 και το 18 και οι δείκτες αυτές είναι πολύ σημαντικοί δείκτες γιατί δείχνουν τι γίνεται στην πραγματική οικονομία. Έχουμε τώρα μια γκάμα δεικτών που λένε ότι όχι τα πράγματα είναι καλά. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι όλοι είναι καλά και περνάνε καλά. Κατανοούμε πλήρως τις δυσκολίες, αλλά λέμε ότι η τάση τώρα είναι προς καλυτέρεψη και η βασικότερη τάση που είναι σε καλυτέρεψη βεβαίως είναι οι δείκτες. Όλες οι δείκτες. Όλες οι δείκτες που λέει και ο ποιητής δείχνουν μεσάνυχτα. Κλείδι Τσακαλώτος, αγαπητός, κακώς δεν βγαίνει πολύ στα παράθυρα. Πάντα δίνει άφθονο υλικό και για θέματα ουσιαστικά και για θέματα μη ουσιαστικά. Στα ουσιαστικά βάζουμε τα σαρδάμ. Τα μη ουσιαστικά είναι όλα τα υπόλοιπα. Πλεονάσματα, ανάπτυξη που θα έρθει. Δίκαιη ανάπτυξη που θα έρθει. Αυτή είναι και μια διαφορά με το Σαμαρά. Θα ερχόταν η ανάπτυξη σκέτο. Τώρα θα έρθει η δίκαιη ανάπτυξη. Αν δείτε τη μία, να ξέρετε ότι θα είναι όπως είχατε δει και την άλλη που έχει έρθει. Και να πάρετε εδώ να μας το πείτε, γιατί περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία. Ο Άκης, η σύζυγος, η κόρη και οι υπόλοιποι πάλι ξανά στη φυλακή. Τελικά όλοι θα μπουν φυλακή για αυτά τα θέματα, εκτός από τον πρώτο των υπουργών, το λέει και ο τίτλος, πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης. Αθώος πάντα, ποτέ δεν ήξερε τίποτα, ποτέ δεν κατάλαβε τίποτα, όλα γινόντουσαν πίσω από την πλάτη του. Δείχνουμε με κάθε τρόπο την ευαισθησία μας για να είμαστε αδιάλακτοι στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Μπράβο! Αρχηγέ, Τσοχατζόπουλος εδώ. Είμαστε αδιάλακτοι στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Δεν θα καλύψουμε. Τσοχατζόπουλος εδώ. Δεν θα συμβιβαστούμε. Λένε, είστε η διαπλοκή. Λένε, σύψη και διαφθορά. Λένε, συμφέροντα συμμαχούν, συμφέροντα πολεμούν. Τους επιστρέφω τα λόγια τους. Οι λέξεις είναι ο καθρέφτης τους. Αυτό το τελευταίο είναι το καθρεφτάκι που λέγαμε στο δημοτικό. Όταν κάποιος έλεγε κάτι, λέγαμε καθρεφτάκι. Δεν λέγαμε. Λοιπόν, ο Σιμίτης το έβαλε στον πολιτικό λόγο, όταν ήταν πρωθυπουργός βέβαια, για ένα πολύ σοβαρό θέμα, για τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Εδώ δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Για τέτοια θέματα, όλα αυτά που είπε ισχύαν όλα επί της πρωθυπουργίας του. Το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει απόδειξη για το αντίθετο. Οπότε δεν πρέπει να ρίχνουμε τη λάσπη στον ανεμιστήρα, όπως λέμε συνέχεια οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι. Να ξαναγυρίσουμε στον σημερινό πρωθυπουργό, γιατί πρέπει να ακούμε τα καλά λόγια. Τα καλά λόγια όταν συμβαίνουν και καλές καταστάσεις και καλά πράγματα και πάμε πολύ καλά στην οικονομία και καλά κάνει, βγαίνει, πηγαίνει στον κόσμο και μας τα θυμίζει συνεχώς τα καλά που συμβαίνουν τώρα ο τωρινός πρωθυπουργός. Το μήνυμα το δικό μου απόψε. Κλείνει μια δύσκολη περίοδος, ανοίγει ο δρόμος της ελπίδας και πίσω δεν υπάρχει. Τώρα κλείνει περίοδος των μνημονίων, των θυσιών, της ανεργίας, μέσα σε 2 χρόνια μόλις. Ποιος το περίμενε από όλους αυτούς, Έλληνες και ξένους. Βγάλαμε πρωτογενή πλεονάσματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, που σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε πια δανεικά για να βγάλουμε τη χρονιά. Και στα τέλη του 2015 δεν θα χρειαζόμαστε δανεικά ούτε για να πληρώνουμε τους προηγούμενους τόκους. Πώς τώρα να κάνουμε πίσω, φέτος το φθινόπωρο, θα έχει τακτοποιηθεί πλήρως και το χρέος. Ήδη οι τόκοι που πληρώνουμε έχουν πέσει στο μισό από ό,τι πληρώναμε ακόμα και πριν από την κρίση. Και θα πέσουν κι άλλο τα επιτόκια. Θα μειωθούν κι άλλο οι τόκοι. Μπορούμε λοιπόν τώρα να κάνουμε πλέον πίσω. Εντάξει, δεν ήταν ο Τσίπρας, ήταν ο Σαμαράς. Βρίσκεται άλλη διαφορά εκτός από τη χρειά της φωνής. Πανηγύριζε στη δεδομένη στιγμή εκεί προς το τέλος της θητείας του ο Αντώνης Σαμαράς ότι όλα πάνε καλά. Ακούσατε το όκι, χρέος, ακόμη και το χρέος από τότε το λύνουμε, η ανεργία που έπεφτε, η ανάπτυξη που ερχόταν, τα επιτόκια. Τι κάνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, τον ακούτε σχεδόν κάθε εβδομάδα να λέει περίπου τα ίδια, ίδιος λογογράφος, ίδιες καταστάσεις, έξοδος και τότε, έξοδος και τώρα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, ανά 2-3 χρόνια μηδενίζει το κοντέρ. Το θέμα δεν είναι ότι το μηδενίζουν οι λογογράφοι και οι πολιτικοί που το εκφωνούν, το μηδενίζει και ο κόσμος από κάτω. Λέγεται και λοβοτομία αυτό, αλλά ας το πούμε μηδένισμα κοντέρ για να είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα. 2-11-208-200, σας περιμένουμε, πολύ μεγάλη χαρά. Έχει κάνει μια λοβοτομή κάποτε. Από εκεί και πέρα προχωράει κανονικά τη ζωή του, νομίζω ο ίδιος. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real, αφήνουμε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση μήνυμα, η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο και τον κανονικό, τον σημερινό πρωθυπουργό, θα τον ακούσουμε τώρα. Το έτος που σε λίγες μέρες τελειώνει, σε 2 μήνες ολοκληρώνεται, το 2016, αναδεικνύεται ως το έτος της σταθεροποίησης οικονομίας. Ζόρι ρε φίλε, πολύ ζόρι. Όλη η κοινωνία, όχι μόνο εγώ ας πούμε, αλλά όλη η κοινωνία βογκάει. Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Και εμείς το ίδιο θα καταλήξουμε στα συσίτια. Το 2017 είναι ο χρόνος όπου όλοι περιμένουμε να βρει την Ελλάδα να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Πληρώνουμε, κόβουμε και θα δούμε πού θα βγει. Και πώς θα ζήσετε. Πώς θα ζήσουμε από τις άρκες μας, ξέρω εγώ. Έχουμε κυβέρνηση αριστερά, αγαπάει το λαό. Και τι θα κάνουμε εμείς? Μας αγαπάει. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Η αναπτυξιακή πολιτική δεν είναι μόνο θέμα φορολογία, γιατί εμείς μπορεί να θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους, αλλά εγώ είμαι περήφανος ότι στη Τζαμάικα που λέμε, πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχαν 30 γιατροί και φέτος υπάρχουν 60. Όλοι είμαστε περήφανοι που στη Τζαμάικα έχουν γιατρούς. Υπάρχει το θέμα, αν βλέπετε κανάλια, εκεί κυρίως αναπτύσσεται πολύ και αναδεικνύεται, της ουράς έξω από τους σταθμούς για να βγει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, γίνεται ένας χαμός, δαγκώνονται, τρώγονται, σκοτώνονται. Οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ, όλο αυτό νομίζω τα λέει. Βεβαίως είναι το μοναδικό θέμα που είναι τόσο συνεπής η ΣΥΡΙΖΕ, γιατί είχε πει πριν λίγες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας, φάγαμε την καμήλα, μας έμεινε η ουρά. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ουρά, αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό φροντίζει ο Σπίρτζης να υπάρχει σχετική ουρά. Άλλωστε, όπως λέει ένας Σιριζέος βουλευτής, ο Σεβαστάκης, θα ακούσουμε τώρα, το δημόσιο παντού στην Ευρώπη κάπως έτσι λειτουργεί. Η δημόσια διοίκηση σε όλη την Ευρώπη έχει προβλήματα. Πάρα πολύ συχνά. Συνήθι προβλήματα. Δεν λέει κανείς όχι. Δεν λέμε ότι η δημόσια διοίκηση έχει την αυτόματη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε κάτι. Δεν γίνονται τα πράγματα, δεν λέει κανείς αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ένα πολυετός ακίνητο πράγμα, το οποίο δεν είχε ούτε ορθολογισμό και δεν είχε και δικαιοσύνη στο εσωτερικό του, που ήταν η. Καλύτερη οργάνωση δεν χρειάζεται, κύριε Σεβαστάκη μου. Να πούμε λίγο ότι χρειάζεται πάλι, να το κάνουμε αλλιώς. Νομίζω όμως ότι είναι το έλασον. Το έλασον είναι η ουρά. Δεν είναι κανείς κατά της μεταρρύθμισης. Το μείζον είναι η μεταρρύθμιση. Ωραίος. Το έλασον η ουρά, το μείζον η μεταρρύθμιση. Να έρθουν οι γιατροί της Τζαμάικας να πάνε στις ουρές εκεί, γιατί όπως καταγγέλει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο μετρό Σπύρος Ρεβίδης που βγήκε το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη, δαγκώνονται να κάνουν οι γιατροί της Τζαμάικας το σχετικό αντιληψικό όρο. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε να κινδυνεύει η δημόσια ασφάλεια. Έχουμε δει περιστατικά χειροδικίας μεταξύ επιβατών. Επιβάτες να επιτίθονται σε εργαζόμενους. Έχουμε δει επιβάτη να δαγκώνει τους άλλους επιβάτες που περιμένουν στην ουρά γιατί νόμιζαν ότι θα τους πάρουν τη σειρά. Έχουμε δει λοιπόν στο σταθμό του Ευαγγελισμού. Ναι, στον Ευαγγελισμό έγινε ο νεαρός που δάγκωσε δύο κυρίες. Στην Αγία Μαρίνα είχαμε λιποθυμίες. Στο Εγάλιο είχαμε ξυλοδαρμό. Κάθε τρεις και λίγο έχουμε τέτοια θέματα. Τα καταγγέλουμε. Μα Έλληνας να δαγκώνει Έλληνα. Πού ακούστηκε? Λαός μέρος Α. Αποστολή. Ναι. Κάποτε ρώτησαν οι μαθητές του Ιησού πως θα προσέχουμε του λέει εμείς θα του κάνουμε, θα του ξέρουμε όταν κάνουν μεγάλο σταυρό και πολλά νερά θα πηγαίνετε μακριά για να βρει το διάολό σας. Ο μεγάλος σταυρός πάντα κρύβει πολλούς κινδύνους από πίσω, η αλήθεια είναι. Μια φορά έδωσα πιστοσύνη λέει σαν από αυτούς τον Ιούδα και μόλις κουτούπωσε το παγκάρι μου με έδωσε στεγνά. Γι' αυτό να πιστεύετε μόνο τον... Καταγγελία είναι αυτό. Τώρα αρχίσαμε μετά τον Kevin Spacey όλοι να βγαίνουν να κάνουμε καταγγελίες και να βγαίνουν στις λάπες. Έλα παιδιά που γίνε μόδα. Τον έφαγες μικρός, πάει τέλειωσε. Να μην τον έτρωγες. Μόνο τον Αμπρόσιο και τον Άγιο. Δεν ξέρω τι έκανες, τότε να κάνεις καταγγελίες στους παπάδες. Τον έφαγες, πάνε χρόνια, πάει, έσβησε. Και μόνο το ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια έχει παραγραφεί. Ο Αμπρόσιο και ο Άγιο είναι άγιοι. Δεν με νοιάζει, άσε με, γεια. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Μήπως ξέρετε εσείς για ποιο λόγο τους έχει πιάσει τόση τρέλα με το ηλεκτρονικό εισιτήριο? Δεν ξέρω. Είναι τόση ουρά για τον Nick Cave δεν έχει γίνει. Εγώ ξέρω που έχω πάει σε άλλες χώρες στην Ευρώπη ότι ηλεκτρονικό εισιτήριο δεν έχουν. Μια χαρά χάρτινο εισιτήριο έχουν. Εδώ εμείς γιατί τόση πρωτοπορία? Κι εγώ πέρασα χθες από την Πανόρμου μου και είχε τίγκα πάνω κόσμο μέχρι την πλατεία. Από κάτω την κυλιόμενη. Λέω κι εγώ γύρισμα γίνεται. Κάτι. Είναι η ουρά της καμήλας. Λέω θα έχει καμήλες κάτω. Θα ήρθαν από το ρέμο κατευθείαν να πήγανε κάτω στην Πανόρμου. Ξέρω εγώ. Από τη Μύκονο στην Πανόρμου δεν ξέρω τι κάνουν αυτές οι καμήλες. Και ήταν η ουρά της καμήλας από πίσω του Τσίπρα. Σκέφτηκα πολλά. Αλλά δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Εκτός από την τροπή που γίνεται με αυτές τις ουρές. φορές. Για μένα ντροπιαστική ήταν και η δήλωση που είχε γίνει πριν λίγες μέρες, που έλεγε ότι όποιος δεν συμμορφωθεί θα απολυθεί. Δεν θυμάμαι από ποιος υπουργός, υπεύθυνος, δεν ξέρω τι το είχε κάνει αυτή τη δήλωση. Okay. Δεν είναι η μητέρα των μαχών, το αισθητήριο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό του τι ζούμε. Γεια σας. Γεια σας, είμαι ο γαμιάς της γειτονιάς σας. Λέγομαι Αλέξης. Είδα χθες το τηλεοπτικό σποτ της Ελληνοφρένειας. Μπράβο. Ξέρετε τι μου θύμισε? Όχι. Ο Τσολιάς, τον Πέτρο Πολυχρονίδη και ο Μπαλούρδος την Τζούλια Νόβα. Γεια σας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντα ήταν καλός ο Μπαλούρδος. Ήθελα να πω, σε αυτή τη γη επάνω, και τα ζώα και τα φυτά είναι χρήσιμα. Και η κάναβης, άμα την ένα πρωί, ένα μεσημέρι και ένα βράδυ κάνεις μια μαστουρίτσα, είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα να πάθει. Δεν είναι κακό να πίνεις κανένα ρο, που και που, μισό καπνό, μισό δαφού. Μην το παρακάνετε. Δοκιμασμένο είστε, άρρωστος? Ιατρικά κάνετε, φαντάζομαι. Μου το έχουν πει, άκουσες αγοράκι μου. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Στο λέω όμως το έχουν πει άνθρωποι που είναι πειραμένοι γέροι. Ναι, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί είναι κάτι βλαμμένοι και πάνε και ανάβουν κάτι μπλούζες. Που είναι με κλωστική κάναβη. Δεν μαστουρώνεις με αυτό? Άκουρε την Παρπαγιώργο. Παρπαγιώργο, πώς σε λένε? Τι, πώς σε λένε, εμένα? Έλα, Αποστολή. Έλα, μωράκι μου, και μην αργεί να πει το ναι. Έλα, μωράκι μου, το στόμα ναι, κάποιοι το ναι. Ξέρω ότι έχω πάρει τρίτη φορά και έχω πιάσει γράμμη και απορώ δεν μπαίνει κανένα άλλο τηλέφωνο. Μόνο εγώ παίρνω. Όχι, μόνο εσένα σηκώνω, δεν κατάλαβες. Με σηκώνεις, ωραία, άκου να δεις. Μια και είμαι σηκωμένος. Το καλό είναι ότι έφυγα ένα δρομολόγιο, πήγα στο εξωτερικό, γύρισα και μέχρι να γυρίσω έχω μάθει ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει αγώνα. Έχουν τρελαθεί όλοι να πούμε τρελός πανικός του Γεωργίου χθες. Τι θα γίνει με την ομάδα, λες και καταστραφήκαν. Έχουν ολόκληρο μαρινάκι από πίσω και αγχωθήκανε, θα χάσουν κανένα τίτλο. Και το ωραίο είναι ότι έγινε χθες την Μπέιτ και ούτε αυτό το ξέραμε. Αυτό που δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Πάνε ο ΣΥΡΙΖΑ, γαμμένο ΣΥΡΙΖΑ, μας τα έχει γαμίσει όλα. Ούτε debate δεν βλέπουμε, δεν ευχαριστιόμαστε ούτε debate. Τίποτα. Τίποτα, ρε φίλε, τίποτα. Δεν συζητήθηκε, λες και τι να σου πει. Τι δεν συζητήθηκε, παιδί μου, αυτό ήταν το Πασόκ κάποτε. Αυτά έχει καταστρέψει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πολύ κλειδέ για τον Ολυμπιακό η Γαβρή. Παρά να πούμε. Παιδί μου, έκανε πιο πολλά νούμερα η Λαμπύρη, φαντάσου. Κατά τα άλλα, επειδή η Ελλάδα ήταν Πασόκ, να πούμε και τώρα δεν τη ξέρει μάνα του. Καταλάβει. Τώρα Πασόκ είναι με άλλο όνομα. Είναι Πασόκ με αμπέχονα. Ή να το πω πιο σωστά, είναι Πασόκ με ρεφορμιστικά. Απλά αλλάξανε ρούχα. Πρωτογενή πλεονάσματα 2% έως το 2060. Είναι εφικτά, κύριε Υπουργέ, αυτά τα πλεονάσματα? Κοιτάξτε, πρώτον, δεν είναι επιλογή μας. Δηλαδή, αν με ρωτάγατε ως καθηγητή πανεπιστημίου, είναι καλό μια χώρα που έχει χάσει το 25% του εισοδήματος να έχει 3,5% για άλλα 4 χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα, θα σας έλεγα δεν είναι σωστό. Μπράβο! Ως καθηγητής πανεπιστημίου. Φανταστείτε τους φοιτητές από κάτω να κάνουν αυτή την ερώτηση και την ίδια ώρα να ξέρουν ότι είναι και υπουργός και πάει στο Υπουργείο και εφαρμόζει και πιάνει και προσπαθεί να πιάσει, όλοι εμείς δηλαδή, τα πρωτογενή πλεονάσματα. Σαν σήμερα πέθανε και ο γέρος της Δημοκρατίας, έτσι έχει μείνει ως ανέκδοτο να λέγεται. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώτος, έκανε τον Ανδρέα, ο Ανδρέας έκανε τον Γιώργο τον εγγονό ή τον τρίτο. Ο εγγονός λοιπόν θυμάται. Σας λείπει ο πατέρας σας, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή... και ο παππούς και ο πατέρας. Και ο παππούς και ο πατέρας. Από τις πιο ωραίες στιγμές ήταν τότε που ήμασταν εξορία. Μάλιστα. Στον Καναδά. Μάλιστα. Και είχαμε το όραμα ποια θα είναι η αυριανή Ελλάδα. Μάλιστα. Και στην εξορία γίνεσαι πιο Έλληνας. Μάλιστα. Γίνεσαι πιο Έλληνας διότι... Μάλιστα. Την πονάς. Μάλιστα. Δεν την έχεις κοντά, δεν μπορεί να πηγαίνεις. Μάλιστα. Και αισθάνεσαι πραγματικά με τον ελληνισμό. Μάλιστα. Ότι... Μάλιστα. Δένεσαι με αυτή την παράδοσή σου. Μάλιστα. Δεν την έχεις κοντά τη χώρα, δεν μπορείς να πηγαίνεις, λες και είναι θεία. Ο Γιώργος Παπανδρέου εδώ για τον πατέρα αλλά και τον παππού αλλά και για την εξορία, γιατί η οικογένεια Παπανδρέου είναι συνώνυμη με τους αγώνες του λαού από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα και δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό με τη σχέση λαού και αγώνες της οικογενείας Παπανδρέου. Δεν είδαμε το debate προχθές και χάσαμε γιατί ένας εκ των υποψηφίων έχει το όνομα Τζιώτης. Θα ακούσετε τώρα, δεν είναι ρομπότ, είναι υποψήφιος. Μάλιστα ήταν και στο παρελθόν υποψήφιος. Κύριε Τζιώτη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κατηγορούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως αριστερά της αριστεράς. Γι' αυτό θα ήθελα να κατηγορούν και εμάς. ότι είμαστε πιο ριζοσπάστες και πιο προοδευτικοί από την αριστερά. Σας καλώ να συνομωτήσουμε ενάντια στο σύστημα και τους μηχανισμούς. Να αλλάξουμε το Πασόκ για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Ήταν ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Τζιώτης, γιατί έχουμε και ένα άλλο πιο επαναστατικό. Από το Δεκέμβριο του 2014, πριν από τις εθνικές εκλογές, είχα διατυπώσει την άποψή μου για το τι πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι η πρώτη φορά αριστερά στο βιβλίο μου με τίτλο Επανάσταση. Το 2007, πριν από 10 χρόνια, τόλμησα να διεκδικήσω την ηγεσία του Πασόκ και να πω τα πράγματα ξεκάθαρα, ότι έπρεπε να πάμε αριστερά. Δυστυχώς, ο μόνος που το άκουσε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα είναι η κυβέρνηση. Σας θυμίζω το πρόγραμμα εκείνης της εποχής, το οποίο έχει καταθέσει ολοκληρωμένα. Είχα βάψει κόκκινο τον ήλιο του Πασόκ. Έτοιο ριζοσπαστικό πρόγραμμα που είχε βάψει κόκκινο τον ήλιο του Πασόκ και έλεγα τόσα χρόνια γιατί δεν το έχει κάνει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ για να το έχει ως νέο του σήμα, το είχε κάνει ο Τζιώτης σε ανύποπτο χρόνο. Ναι, γεια σου Απόστολε. Η Σουλτάνα είμαι. Έλα Μαριζαβή, πες μου αλήθεια. Ναι. Το θέατρο σου αρέσει? Πάρα πολύ. Παλιά πήγαινα. Μέσα. Τώρα πας απ' έξω με τον Κλεωμένη και αυτούς. Θεσσαλονίκη δεν είπες είσαι? Ναι, πήγα την προηγούμενη εβδομάδα. Για άλλο λόγο σε πήγα. Όχι, πού πήγες? Πήγες με ποιον? Πήγα με τον Κλεωμένη την προηγούμενη εβδομάδα. Αλίμονο. Δεν σε είδα να καταλάβω ποια είσαι, ποια ζαβή, ποια χτυπημένη. Είσαι η Ορθοδοξία ή ο θάνατος? Ελλάδα και Ορθοδοξία σε κόκκινο όμως. Επίθεση στους σατανιστές. Όταν έχουμε πόλεμο, όταν κυνηγάνε την Εκκλησία, τότε όλες οι σημαίες σε κόκκινο. Και γενικώς όλοι οι πόλεμοι. Uh-huh. Άκουσε για ποιο λόγο σε πήρα. Άκουσα ότι σου αρέσει η ιστορία. Τις πρώτες ημέρες που είχε αρχίσει ο πόλεμος στην Πίνδο, ο Μεταξάς ήξερε ότι θα επιτεθεί ο Πάπας, γιατί ο πόλεμος είναι πνευματικός, μαζί με τον Γκράτσι. Είχε στείλει δύο τάγματα. Μωρή, από σένα θα μάθω την ιστορία. Άκουσα, τώρα. Πας καλά κι εσύ. Άκουσα το λίγο, άκουσε. Θα διαβάζετε από τον Άδωνη. Καλύτερα να πάω στον Άδωνη που είναι η πηγή της μαλακίας. Άκουσε να σου πω. Περιμένανε εκεί τα δύο τάγματα. Ο Πάπας μαζί με τον Γκράτσι ξεκίνησε μία ώρα πιο μπροστά από το τελεσίγραφο τον πόλεμο και είχε κόψει και τα τηλέφωνα, τα σύρματα. Τώρα αλήθεια πιστεύεις ότι θα ακούσω εγώ αυτό? Να μην μπορούν ο Δαβάκης να επικοινωνήσει με το Μεταξάκη. Ο Δαβάκης, μωρή, η πλατεία. Το τρίτο που έκανε, έβαζε διαρμηνείς και έλεγε στα δύο τάγματα. Σας πρόδωσε ο Μεταξάς, παραδοθείτε και μην αντιστέκεστε. Κάνε ένα βήμα κι εσύ. Μην αντιστέκεστε, μην αντιστέκεστε. Κάντε ένα βήμα κι εσείς. Πρέπει να σου πω και κάτι ακόμη που δεν έχει κάνει. Κάτι ακόμη, πώς αντέξω? Το τελευταίο να σου πω που δεν έχω αντέξει πολλά. Δεν με ξέρεις καλά, κανείς δεν με ξέρει. Έχω αντέξει πολλά. Δεν με ξέρεις καλά, κανείς δεν με ξέρει. Αναφορά ήταν αυτό, αναφορά στη Βέτα Μπετίνη. Έλα, γεια. Τίποτα μη ζητήσεις. Μπρος. Φωνάζουμε το όχι της 23ης. Βράζει στο διάλογο που θα φωνάξεις και όχι εσύ. Άι συγκτήρι. Πήρα να σου πω κάτι, φίλε. Πουτάνες γυναίκες μας έχουν πάει τη ζωή. Καταρχήν σεξιστικό, δεν το δέχομαι. Αλλά κατά δεύτερον, τι σου έκανα? Βρίσκεις δουλειά να βγάλεις λεφτά για αυτές και μετά κάτι άλλο τις χαλάει. Δεν έχεις χρόνο, λέει. Μα πουτάνες, πες τα. Τι, δεν έχω χρόνο, μωρικάρι. Αλλά εσύ όμως έχεις χρόνο να βγαίνεις για καφέ με τις φίλες σου. Όχι, να τα λέμε. Αντί να είναι σπίτι να φτιάχνει καμιά πίτα. Όχι, να τα λέμε όλα. Ισότητα και μαλακίες. Α, είστε διάλογο πια. Ο σωστός άντρας πρέπει να είναι βούλης, νταΐς, τι πρέπει να είναι? Ο σωστός ο άντρας πρέπει να είναι ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Χοντρό, ε. Αυτό είναι τη σμοδός πια. Τι να σε κάνω. Τέλος πάντων, υπάρχει κι άλλος δρόμος. Δεν είναι μόνο γυναίκες. Πες την εναλλακτική. Δεν είναι μόνο γυναίκες. Πώς να σου το πω τώρα. Kevin Spacey. Για κάτω μου λίγο πιο λιανά. Elton John. Θα τους καρφώσω όλους τώρα. Κάτι συλλοκαταλαβαίνω. Κατάλαβες. Λίγο πιο λιανά. House of Cards. Εντάξει. Δηλαδή, cards, φύλλα, φύλλο. Δεν μπορεί τώρα συνέχεια με το ίδιο φύλλο. Όλο βαλέ, βαλέ, βαλέ. Η ντάμα που κατούρισε, στον πηγάδι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί είπες και ΣΥΡΙΖΑ πριν. Τώρα το καταλαβαίνω. Να τα. Άσε μουσάκι χυψτεράδικο. Βάλε παντελονάκι μέχρι τη γάμπα. Να βάζω και λάδι στο μουσί να το περιπλύνω. Βάλε και λάδι στο μουσί. Το μουσ μου, σάρα μου εσύ. Και κάνα βραχιόλι στο χέρι, ξέρεις εσύ. Α, μην ξεχάσω και πομάδα στο μαλλί. Α, ναι, είναι και αυτό. Ναι, χωρίς πομάδα που πας. Έλα, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τη Real τηλεφωνώ. Ναι, ναι, με αυτήν τηλεφωνώ. Θα ήθελα το βιβλίο που είχατε τον τόμο στη Real το Σάββατο, στην εφημερίδα. Θέλετε τον τόμο που είναι σε νερό ή τον τόμο που είναι σε λάδι? Ποιο, ποιο? Τόμο σε νερό ή τόμο σε λάδι? Για το μοσαλάτα είναι. Ναι, ναι, αυτό. Πού με σένα βρήκα να μιλήσω. Μαλακία. Μαλακία, ναι. Τι να κάνεις. Παρ' όλα αυτά κάνει και ωραία μακαρονάδα με τόμο. Έχω πολλά με τόμο, πολλά αστεία. Έχω ένα τόμο αστεία. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Για τον ακροατή που ρωτάει πότε ξεκινάει η τηλεοπτική Ελληνοφρένα, την Τρίτη που μας έρχεται. Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου στις 11 η ώρα το βράδυ. Θα είναι μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, στον Α, το γνωστό ραντεβού. Τώρα τρίτο μέρος λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Επειδή την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, έχουμε μεγάλη γιορτή, έτσι. Ξέρεις τι είναι την άλλη Τρίτη? Τι είναι την άλλη Τρίτη? Αρχίζει η Ελληνοφρένη. Άσε μας ρε Αποστόλη. Τι είναι την άλλη Τρίτη? Αρχίζει η Ελληνοφρένη. Τι εννοείς? Αυτό είναι μεγάλη γιορτή. Είναι 100 χρόνια Οκτωβριανή. Έλα καημένη Οκτωβριανή επανάσταση νοεμβριάτικα, εισιχτήρι, αρχίζει η Ελληνοφρένη. Αυτή είναι η γιορτή. Λοιπόν, είναι 100 χρόνια της Οκτωβριανής επανάστασης. Την άλλη Τρίτη μόνο ρώσικα τραγούδια, έτσι. Κάθε 100 χρόνια αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Α, παράταμε. Εντάξει, Αποστόλη. Θα δούμε, έλα, γεια. Πες ότι έχεις μια γυναίκα. Μία. Γατάκι. Μία έχεις εσύ. Εντάξει, εγώ έχω μία. Εσύ που είσαι μάγκα, εσύ έχεις πιο πολλές. Πες ότι έχεις μια γκόμενα τέλος πάντων και στη γάμα είναι τρεις. Ωου. Λάθος. Λοιπόν, έχεις μια γυναίκα και στη γάμα είναι τρεις. Και έρχεται ένας τέταρτος και στη γάμα και αυτός. Ποιος από όλους φταίει σε αυτό το θέμα? Η πουτάνα, ποιος φταίει? Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Που το έδωσε. Ή και εγώ που δεν την έχω ικανοποιήσει επαρκώς. Αλλά τέλος πάντων έχει σημασία. Γιατί να φταίει ο άντρας? Ο άντρας δουλεύει. Αυτά τώρα στην κοινωνία μας καλό είναι να επανέρχονται σιγά-σιγά. Εγώ είμαι πάλι. Την άλλη Τρίτη το επόμενο γεγονός το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν ότι γεννήθηκε εγώ πριν από 47 χρόνια. Δεν ακούγεσαι, δεν έχει σήμα. Τώρα με ακούς? Γιατί τώρα τι έκανες και σε ακούω? Απλά ρώτησες, τώρα με ακούς. Τι άλλαξε, έβαλε σήμα? Όχι, πριν δεν με ακούγες, αλλά μάλλον θα ήταν όντως κακή σύνδεση. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη έχω γενέθλια, οπότε πρέπει να το βάλεις οπωσδήποτε την αφιέρωση μετά. Α, πολλές γιορτές έχουμε. Βέβαια, γι' αυτό σου πατρίτο το κακό. Λοιπόν, η Μέρκελ είναι καλή. Όταν τη γνωρίζει από κοντά είναι καλή. Ο Τραμπ είναι καλός. Διαβολικός, αλλά από κοντά είναι καλός. Ωραία, δηλαδή αν ζούσε ο Χίτλερ και τον συναντούσε ο Τσίπρας, θα ήταν γι' αυτός καλός άνθρωπος. Δεν το ξέρουμε. Δεν μπορεί να πετάμε τη λάσπη ξαφνικά. Δεν ξέρω. Να τον έβλεπε και θα λέγαμε. Άνετα. Τι σχέση έχει η Μέρκελ, ο Τραμπ με τον Χίτλερ? Λέτε καμία. Αυτό πες μου τώρα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Έλα σε παρακαλώ λίγο. Θα ακούσει η Σιριζέα, βγάλει φλίκτενες. Τραβάει τα βυζιά της. Έλα, γεια. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, έχω ένα θέμα και ήθελα αν μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον να το πω. Πείτε το. Έχω ένα πρόβλημα με μια ασφαλιστική εταιρεία όπου είναι ασφαλισμένη η γυναίκα μου 22 χρόνια και τώρα έγινε 71 χρονών η γυναίκα μου και θέλουν να τη διώξουν. Αυτοί θέλουν να τη διώξουν ή εσείς θέλουν να τη διώξετε? Αυτοί θέλουν να τη διώξουν. Αυτοί βάζουν μυαλό, εσείς δεν βάζετε. Τέλος πάντων. Όχι, δεν βάζω. Πάντως μεγάλωσε, δεν μεγάλωσε η γυναίκα σας? Μεγάλωσε, ναι. Άρα. Να τη διώξουν. Τώρα τα γέρη κατάλογα τι τα κάνουμε? Έλατε. Αφού δεν το παίρνει απόφαση η ίδια. Έλατε. Τι να σας πω, δεν μπορώ να βοηθήσω παραπάνω. Δύο θέματα θέλω να σου πω. Πρώτον, ότι γελάμε πάρα πολύ με τους χρυσαυγίτες, οι οποίοι τα βάζουν με την κοπελίτσα την Αλβανίδα που θέλει να σηκώσει τη σημαία. Με ποιο θα το βάλουν, αγόρι μου? Με την Αλβανίδα μπορούν, την κοπελίτσα τη μικρή, με εκεί, με τον Αμύρ, το άλλο παιδάκι που χαρήκανε που δεν σήκωσε τη σημαία και σήκωσε την ταμπέλα. Ο ρατσισμός σε όλα τα σχολεία πια. Μπράβο. Μια χαρά. Αλλά με ποιο θα το βάλουν? Άλλο, δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεργάζονται με Αλβανούς, Γεωργιανούς, Τσετσένους, μπράβους, εμπόρους ναρκωτικών. Άλλο να συνεργάζονται με αυτούς, άλλο να τους σηκώνουν και τη σημαία τους. Και να δέρνουν και κανένα Πακιστανό εργάτη μαζί με τους Γεωργιανούς, τους Ρώσους, τους Τσετσένους και όλους αυτούς. Καλά, πρέπει να κάνω και προπόνηση κάπου, συγγνώμη κιόλας. Μπράβο, μπράβο. Και το ότι έχει και πολύ πλάκα, ακόμα πιο πολύ πλάκα, από τώρα την ατάκα του Ζαραλίκου. Ο φασισμός δεν έχει πλάκα, οι φασίστες έχουν πολύ πλάκα. Ότι έχουν και πολύ πλάκα το να μιλάνε για πατρίδα την 28 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη κιόλας. Ναι, ναι, αυτό που πιστεύουν εισέβαλε στην πατρίδα τους. Οι συνεργάτες, μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό έχουν πλάκα, ναι. Να σου πω κάτι ρε εσύ, η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των αξιολογήσεων. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των άξιων, των αξιών και των αξίων. Μπράβο. Επειδή έχουν κυβερνήσει τη χώρα 17 χρόνια, συν 25 το Πασόκ, με πες του Μητσοτάκη, εγώ λέω μισθός και τα αναδρομικά που ζητάγανε κάτι βουλευτές, να είναι ανάλογο με το πώς θα βγάζει από ο μέσος Έλληνας και κάτω. Δηλαδή κανονικά τώρα με το πώς ζει ο μέσος Έλληνας και κάτω, κανονικά να παίρνει το πολύ 2.500, έτσι πες του. Αν το κάνει αυτό, το υποσχεθεί προεκλογικά, θα το ψηφίσω. Σιγά μην έχανες εσύ και δεν ψήφισες και τίποτα πατεώνα. Μην χάσεις. Όποιος σου τάξει οτιδήποτε μέσα να ψηφίσει, μην χάσεις. Α, εσύ χτίρι μεταφερόμενε. Ουστ. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω συντρόφισσες και σύντροφοι να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαι καλός κομμουνιστής. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Το στις παίρνει οξία.